zdobycie, wylaję pieniądze, tu nie lecą z nieba. To co jest podłe w rodzicach, potem życia tu dojrzewa. Dbajmy o siebie nawzajem, bo tu nie można liczyć na władzę. Dbajmy o siebie nawzajem, bo tu nie można liczyć na władzę. Nie nazwałbym tego rajem, pieniądze tu nie lecą z nieba. Nie. To co jest podłe w rodzicach, potem w dzieciaku dojrzewa. Dbajmy o siebie nawzajem, bo tu nie można liczyć na władzę. Dbajmy o siebie nawzajem, bo tu nie można liczyć na władzę. Polska to jebany burdel, Polska to jebany chuj wie co. Politycy chcą poróżnić nas, ale kurwa im nie wyjdzie to. Jebać was, my chcemy jedynie spokojnie żyć, a nie kurwa cofać się w czasie, z ZOMO na ulicy się bić. Nie mogę zagrać koncertu, a oglądam jakieś na TVP1. Dwa koła ludzi się bawi, a ja na kanapie sam wkurwiony siedzę. Albo polityczne wiece, brzydkie ryje bez maseczek. Wirus totalnie przestaje być groźny, jeżeli Bóg macie w opiece. Ej, a ich ma, wrogów nie. Potem wy w autobus, oni w AMG. Ale wierzycie, że jesteście równi? Ta, i że ksiądz politykiem nie chodzą na kurwy. Proszę obudź się. Hej! Nie nazwałbym tego rajem, pieniądze tu nie lecą z nieba. Nie! To co jest podłe w rodzicach, potem w dzieciaku dojrzewa. Dbajmy o siebie nawzajem, bo tu nie można liczyć na władzę. Dbajmy o siebie nawzajem, bo tu nie można liczyć na władzę. Nie nazwałbym tego rajem, pieniądze tu nie lecą z nieba. Nie! To co jest podłe w rodzicach, potem w dzieciaku dojrzewa. Dbajmy o siebie nawzajem, bo tu nie można liczyć na władzę. Dbajmy o siebie nawzajem, bo tu nie można liczyć na władzę. Kierowczyni, skanarczynią, drąb pizdy, ja na gapę. Wielki koncern narodowy dla ojczyzny bierze w łapę. W dwuszeregu, przeładuj broni, broń wartości. Zabij wrogów systemu, tu się robi to z miłości. Wymazać wszystko co tu nie trzyma poprawności. Z większą kontrolę, au, by dać nam więcej troski. To kolebka gamoniu, cywilizacji jedności. Ojciec generał na koniu, a za nim tęczowe czołgi. Zakryjmy piersi dziewczynom, bo to obraza ludzkości. Zboczone dzieci chcą je potem ssać, brak świętości. Jezus był Polakiem, tak, gdyby Netflix był polski. Mały papież za kordonem żoliborskim. Niemowa raper, dwóch płci, Grand Prix za całość twórczości. Jego rimowa Supreme, 34 klocki. Poza ironią brak słów, działajmy razem, bo znów ten kto ma władzę, chce ci mówić kim masz być tu i chuj. Au! Nie nazwałbym tego rajem, pieniądze tu nie lecą z nieba. Nie! To co jest podłe w rodzicach, potem w dzieciaku dojrzewa. Dbajmy o siebie nawzajem, bo tu nie można liczyć na władzę. Dbajmy o siebie nawzajem, bo tu nie można liczyć na władzę. Nie nazwałbym tego rajem, pieniądze tu nie lecą z nieba. Nie! To co jest podłe w rodzicach, potem w dzieciaku dojrzewa. Dbajmy o siebie nawzajem, bo tu nie można liczyć na władzę. Dbajmy o siebie nawzajem, bo tu nie można liczyć na władzę.